Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Kalp insanlar modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyolarının başındaki herkese bir kez daha günaydın. Erotik bir şarkıyla başlıyoruz. Ama devam edemeyeceğim çünkü arkadaşlar geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Macera dolu bir gün başlıyor modern sabahlarda. Ellerde gazeteler, Oktay Demirci, Fahir Öğünç. Fahir, ne oldu, işler umduğun gibi gitmedi galiba Polatlı'da. Ya valla ufak tefek sorunlar yaşadık ama... beklentilerimin bir kısmı da karşılandı. Oo. Polatlı beni bayağı bağrına bastı diyebilirim. İyi ya, süper. Yani buldun mu sen şey hocayı? Hocayı buldum. Buldun mu? Hocayı da buldum. Papazı da buldum diyorum ben size. Burada mısın? Şimdi artık oraya taşınıyor musun tamamen? Şimdi haftanın bazı günleri burada olmaya devam edeceğim. Ama işler tam oturuncaya kadar Polatlı'ya da gidip geleceğim. Hadi bakalım. Bazı günler olsun. İnşallah yani... Haftada bir iki gün Polatlı'da olmamın garantisini veriyorum ben bazı size. Gün bir, bazı gün iki program. Evet. İki programda. Evet, güzel romantik parçalar eşliğinde başladık programa. Sevgili Oktay, ne söyleyeceksin? Vallahi ben gururluyum. Neden? Ben yani üçümüzü bir arada gördüğüm için çok sevinçliyim ilk başta. Papazı bulduk diyebilir miyiz? Onu diyemeyiz herhalde. Keşke ama birinizden de duysam şunu, ben devam etmeyeceğim ama. Ama bir... ısrarların devam edecek diyorum ben. Söz üstadımızı daha kaybetmeye hiç niyetim yok bugün. Hiç niyetimiz yok, doğru doğru. Evet. Çok güzel dedi. Oktay çok güzel dedi. Evet. Şimdi tartışmaların devam ettiği bir haber vardı. Bundan birkaç hafta önce. Ne tartışmalar devam edeceği benzerliğe bağlamıştık haberi. Hatırlıyorsunuzdur, İtalya'nın kuzeyinde bulunan Mantua bölgesinde 6000 yıl önce birbirlerine sarılmış halde gömülen iki iskeletor. İskeletler bulunmuştu, çift bulunmuştu. Abi onlar gömülürken iskelet değilmiş ya. Tamam canım, bulunmuştu zaten. Zaten genel olarak öyledir. İskeletine gömeceksin, at çöpe gitsin. İskelet çöpe atılır mı Ege ya? Kavanoz, bugün kavanozu bile çöpe atmadık. Tutup iskeletleri atacak olur. Yani çok eski güzel bir dekorasyon malzemesi. Tabii bir heavy metal öncüysen. Anahtarlık yaparsın ya, atılır mı hiç? Anahtarlık yap. Neresinden yapıyorsun ve nasıl bir anahtarlık olur? Eskiden vardı ya abicim, iskelet anahtarlıkları. Minyatür iskelet, tam tüm vücudu yapmana gerek yok ya. Bir parçasını al. Onlar minyatür iskeleti. Bir tek belki şeyden anahtarlık yapar, küçük parmaktan yani. Başka neresinden yapacak? Uyluk kemiğini cebine mi sokacaksın? Onları şey yapıyorlar, bir işlemden geçirdikten sonra o anahtarlıklar da gerçek iskeletmiş. Sonra benim bir arkadaşım evet, anlatmıştı. Doğru, bana da söylemişler. Çok anladım. Sıcak suda yıkadığın zaman o kemikleri çekiyormuş. Ve o hale geldikten sonra da anahtarlık yapıyorlarmış. Ben çok görmüştüm. Sıcak suda yıkayıp sonra da iyice güneşte kurutmak lazım. İğrenç bir şey soracağım ama bir bütün insan iskeletinden mi çok tabii sıcak suda yıkayıp o kadar çektiriyorlarmış, yoksa bir kemiği alıp sonra işliyorlar mıymış sanatçılar? Bütün insan. Zanaatkar. Bütün insanlık için geçerli bu. Teşekkür ederim. Onlarla ilgili bir haber var. İşte ayrılacaklar mı, ayrılmayacaklar mı? Daha doğrusu ayıracaklar i̇şte bak, mı, ayırmayacaklar mı diye. Medyanın önüne gelince her şeyin insanların gözünün önünde yaşanması sonucunda bu binlerce yıldır ayrılmadan yatan çifte ayrılma noktasına geldi. Çünkü neden? Haberler çıktı. Popüler doğru oldular. Kamuoyuna mal oldular. Magazin. Bitti. Her şeyden öte nazar değdi diyorum ben. Doğru. Doğru. Çünkü bütün gözler gazetede görüyorlar. Hii! Diyor o hii! Var ya, onu dedikleri andan itibaren o nazar fışk, aynen İtalya'nın ne bölgesiydi? Mantua. Mantua bölgesine lak diye iliyor. Teşekkür ederiz. Fışk ve lak efektlerini kullandığınız Mantua Arkeoloji Müzesi'nde ayrılmayacakmış ve olduğu gibi sergilenecekmiş. Baştan söyleseydin ya, bir saattir bir şey yaptık burada. İşte ayırmamaya karar, ama çok uzun süre tartışıldı Oktay'da bu ya. Çok magazinci oldu. Ayrılacaklar mı? Ama bu bir kere bunun kokusu çıktıktan sonra ayrılırlar. Kokmuyormuş canım o kadar. Yok yok, kokusu ayrılık kokusu çıktı ha. Yani. Ne oluyor mesela, zamanında şey de öyleydi. Yeşim, en son kim ayrıldı? Yeşim Salkım. Yo, ayrılmayacağız, her şey yolunda diyorlardı. Hmm. Ama ne oldu geçtiğimiz günlerde? Onun kokusu ortaya nasıl bir koku? Tam biraz tarif etmek gerekirse. Ayrılık kokusu. Ayrılık kokusu. Kekremsi bir koku gibi geliyor bana. en başta böyle bir vanilya kokusu gibidir falan. Aa ne kadar güzel diye böyle iyice kokmaya başlayınca genizin yanmaya başlar başladı hafiften. Anda. Ondan sonra da ince böyle bir ayak kokusu gibi ekşi ekşidir. İğrenç bir şey yani. Çok, yani ayrılmazsan zamanında o koku üstüne siner. Ama bir yandan da şimdi yani olumsuzluğa baktık da şimdi Zerrin Özer ile kocası Gilde ayrılacaktı. Evet. Öyle bir sonra Zerrin Özer çıktı hayır dedi. Tam aksine biz dedi beraberiz mutlu bir beraberliğimiz devam ama edecek. Ama o daha belli değil onlar o süreçteler şimdi. Şimdi onun kokusu çıkmış orada vanilya kokusunu aldık ayak kokusuna geçemedik mi oldu? Orada kese atmışlar onlar ilişkiye kese atmak derler. Ayakları böyle bir güzelce ovalaya önemli. Ovalaya o kokuyu. Ölü deriyi alırsın. Şöyle diyelim hani Fahir'in ayağını yıkasan ne kadar 2 gün 3 gün idare eder. 4. Evet. gün gene o ayak ayaklığını yapacaktır ya ayrılacak ilişkide de yani ne kadar yıkasan da fayda etmez. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani ayrılacağım deyip de ayrılmayan ilişkide böyle bir ilişkide partnerler birbirini tella oluyor. Tella oluyor bir süre. Bir yerden sonra tellaklık da yapamıyorlar. Hatta o koku çevredekilere de zarar vermeye başlıyor. Hiçse ayrılma noktasına gelmiş bir çiftle yan yana bulundun mu? Bulundum. O ona laf sokar, bu buna laf sokar, bilmem ne, bir gerilim olur, senin de canın sıkılır. İşte o kokunun senin üstüne de sinmesi o. Ay tehlikeliymiş. Bu arada tellak, kadın tellak olunca ne oluyordu? Natır. Natır mıydı o? Evet. Biri birinin natırı, diğeri ötekinin tellağı oluyor yani. Niye böyle bir ilişki? Birbirlerinin tellağı da olabilirler. Filmlerden görüyoruz, birbirlerinin natırı da olabilirler. Hatta bir filmde arada katır da var. İki iskeletin duruş biçimi yalnız hala kafalarda soru işareti oluşturan bir durum. Yani bunu bence bunu ayıracaklar abi. Ayıracaklar yani tabii canım. Eninde sonunda şu anda konacaklar Arkeoloji Müzesi'ne aynı bu şekilde ama büyük ihtimalle o müzede niye entrikalar dönecek bir şey. Çünkü hala merakla bitiyor tartışmalar devam ediyor şeklinde bitiyor haber ya. Ayıracaklar ayıracaklar onlar artık olmaz. Ama gene iyi bir pozisyonda yakalamış. Tabii çok yanlış pozisyonlarda da bulabilirlerdi. Böyle hakikaten böyle bir... Su dökerek ayırmaya kalkabilirlerdi. Böyle bir durumda olsaydı onu sergileyemezsin de nasıl ama çekmiştir artık canım. Ne çekmişti? Su dökme teknolojisine gerek kalmadı. 6000 yıl önce dedi ya çok sıcak suda... Aradan 60 bin yılda geçse Oktay'ım ayrılmaz o sen hiç merak etme. Şöyle İçim bir şey rahat de olsun. Var. Hmm. Şimdi bunlar ayrılırsa hiçbir esprisi yok ki. Niye? İki tane 5000 yıllık şey haline geliyor. O pozisyon güzel. Şimdi müzede de aklı başında bir adam varsa onu görmeye geleceklerini biliyorlardır. Bundan sonraki sevgililer günde kartpostallarda hep onun fotoğrafı olacağını da tahmin ediyorum. O da ne kadar çirkin bir kartpostal ya. Kartpostalı. Ama üstünde ayı olan çok güzel de iskelet olan mı çirkin? Ayı iskeleti olsa bence o çok sevimli. Ayı iskeleti çok güzel. Ayı iskeletin ama masada çıktığı belli olur bence fikrin. Ayı iskelet. Kartpostalı diyoruz ve Fahir hadi bakalım tartışmalar sürsün diyoruz. Efendim size o zaman Robbie Williams'dan bahsetmek istiyorum. Sever misiniz Robbie Williams hayranı? Take That olsun bir Robbie Williams olsun. Geçtiğimiz gün 33 yaşındayım ben deyip bir kliniğe yattı. Neden? Çünkü o gün biraz bir şeyler almış, bir şeyler içmiş. Neler evet. içmiş onlar gazetede portakal suyu içmiş. Vallahi portakal suyu 60 tane portakal suyu içmiş o gün. Gün boyunca 36 adet espresso, 20 kutu enerji içeceği, bir de bir ilaç vermişler. O da böyle hakikaten uyuşturucu mu yoksa yok, enerji içeceklerinden? Enerji içecekleri ve espressolarla manik depresif hale gelmiş. Manyak gibi davranıyormuş zaten. 5 kişi zor sokmuşlar odaya. Bir de herhalde bunun yanında sigara da var. 60 adet portakal suyu derken zaten bahsettiğim adet. Şeyde farklı bir şey değildi. Gözüme uyku girmiyor demiş. O 36 zaman, tane espresso içip uyku demek ne demek ya? Niye kliniğe gittiği zaman ben 33 yaşındayım kliniğe yapmak istiyorum diye gitmiş. Çok sıkıldım demiş böyle yaşamaktan. Ne anlatsaymış yapayım? Açık açık böyle yaptım. Gücüme yedim. Gidiyor böyle yaşamak demiş. Gücüme gidiyor. Böyle girmiş zaten. Türk sanat müziği sever biliyorsun. Üstelik de Muazzez Ersoy'un en büyük hayranı. Evine git bugün. Robbie Williams'ın Muazzez. Nostalji. Ben Muazzez Ben demiş İngiltere kraliçesini tanımam. Nostalji kraliçesini tanırım. Muazzez Ersoy. Bir numara. Muazzez Abacı değil miydi Robbie Williams'ın sevdiği? Muazzez Ersoy mu? Tabii canım. Sıkı bir Muazzez Ersoy hayranı. Öyle tarif edin. Sormuşlar bir röportajda kendinizi nasıl tarif edersiniz diye. Sıkı bir Muazzez Ersoy hayranıyım demiş. Benim hatırladım Muazzez Abacı ile düetleri falan vardı bunun. Yok Muazzez Abacı ile zamanında yani, böyle bir flörtleşmeleri olmuş. Lionel Richie. Ha o muydu? Muazzez Abacı ile tabii. Lionel Richie. O heykelli olan şey. Heykelli? heykelini yapıyordu. Hello'yu söylediler. Ha işte o klipte. Tabii. Yani siz şeyden, Muazzez Abacı'dan hiç İngilizce şarkı dinlediniz mi? Yok da Sevtap Parmağan'dan dinledim ben. Sevtap Parmağan'dan öncedir Muazzez Abacı. Yok ben dinlemedim ya, Muazzez Abacı söyledi. Hangi şarkı İngilizce söylemiş? Oh When The Saints Go Marching'in diye bir şarkı var ya. Hadi biraz mırıldanır mısın? Go Marching'in. İşte gerçekten onu söyledin mi onu? Birkaç programda söyledim. Ondan sonra da Lionel Richie oradan görmüş. Beraber bir şey yapalım demişler. Bir 45'lik bir yüzde o, öbür yüzde de Hello. Çok güzelmiş ya. Ya Ege, bu arada Ahmet Özcan'ın da sen İngilizce şarkılarını biliyorsun. Hayır, bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyorsun abi? Vallahi hiç bilmiyorum. Sen bize söylemiştin ya. Ben söylemiştin ya. Ahmet Özcan'dan. Ahmet Özcan deyince ilk hangi şarkı aklına geliyor? Ya Ahmet Özcan deyince pek çok şarkı geliyor. Bir neler çok o güzel şarkısı vardı ya şey zamanında, biz onu dinliyorduk lisede. Çok güzel düzenlemesi vardı. Unuttum şarkının adı. O senin dediğin Selami Şahin. Düzenlemesi güzel ola. Selami Şah mu? Selami Şah. Ahmet Özcan'ın hangi şarkısı var? Hangi sorunuza cevap vereyim? Hayır. Selami Şahin şey ya. Alışmak sevmekten daha zor, daha geliyor zor, değil o, mi? Değil mi? Ege senin sorunda imkansız. Ha, seni Ahmet sevmek Özcan. Impossible, impossible. Evet. O da zamanında İngilizce şarkı söylemiş. Bak onu da sizden öğrendim. Var mı Fahir başka tartışmalar devam ediyor? Tartışmalar devam ediyor. Buyur Oktay'cığım. Tarihin en güzel kraliçesi kim? Muazzez Ersoy tabii. Muazzez Ersoy, nostalji kraliçesi. Doğru. İkinci kraliçesi en güzel. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy. O da sanat müziği drag queen. Üçüncü kraliçe de hadi artık bilin. Kraliçe demeyelim de ona mesela Tatsız Güneş. Mısır kraliçesi diyelim istersen Fahir. Tatsız Mısır kraliçesi olur mu canım? Kraliçe olur mu canım? Mısır'da kraliçelik kavramı erkeği yok. Firavun oluyor. Kadın olanında başka bir şey olması lazım. Karısında bir şey yok hatta benim bildiğim kadarıyla. Firavuz. Firavuz. Firaviye falan. O şeydi. Firuze gibi bir şarkı. Firavuz. Firuze. Öyle oradan çıkmadır, doğru. Yani ne doğru ne Fahir. Ne dedin sen hakikaten yani. Doğru. İşte Firavuz dedin ya. Firuze oradan gelmedi. Firavuz, belki de Firavuz. Firaye'dir. Çünkü onun da şarkısı var. Firaye'dir diye. Olabilir abi, bilmiyorum işte. Bölgelere göre değişiklik onda göstermiş. Değil mi? Onu da Emerson'ı söylerdi. O da bir başka kraliçe. Firaye diye öyle bir şey. Neyse, Mısır kraliçesi Kleopatra'nın aslında bilindiği gibi, daha doğrusu düşünüldüğü gibi güzel olmadığı ortaya çıkmış. O zaten daha önceden çıkmışlar. Şeyini ne derler, mumyasına mı falan böyle şey de yapıyorlar ya adli dedektifler. Ha. Yeniden yapılandırıyorlar falan, bu kemik böylesi bunun üstüne şu kadar et koyulur falan diye. Bu kemik yamuk böylesi. Şabalak gibi bir şey çıkmıştı ortaya. Valla bu arada Antonios var biliyorsunuz. O da pörtlek gözlü bir şeymiş. Ya birbirlerini bulmuşlar işte. Ya bir uzman böyle söyler mi ya? Ne, pörtlek gözlü mü? Evet. Kendine vallahi çok yakışıklısın ya, hepimize yeter dememişler. Antonios pörtlek gözlü, kalın boyunlu ve çengel burunlu biri demiş. Bunu da demiş 2000 yıl önce sine ait bir gümüş sikke bulduk. Bu sikkeyi inceleyerek. Bir tükkanından bulmuşlar. Sikke bulmuşlar 2000 yıl öncesine ait. Yani para. Onun üstünde fotoğrafları varmış, daha doğrusu fotoğrafları. Print out. Ya niye hemen sikkeye bakarak şey diyorlar, ne oğlum onu yapan heykeltıraş yamuk yumuktur belki, ne bileyim. Heykeltıraş beceriksizdir, kakmacı beceriksizdir falan. Kakmacı. Mesela. Kakmacı değil midir sikkeyi yapan? Ama iki tane sikke bulmuşlar abi. İkisi de aynı yani. Aynı bir ressam. Birbirini de tutmuyor değil yani. Birbirini tutuyor. Adam kaliteli iş çıkarmış. Ama ortada bulunan iki kahraman maalesef çirkin. Mesela Kleopatra'da çıkık çenesi, ince dudakları ve keskin bir burnu olduğunu söylemiş. Ben bayılırım öyle kadına. Tabii canım, incecik çıkık dudaklar. Varla yok arası. İnce dudaklar ve zalim bir bakış. Of. Kadınla aradığım özellikle. Ve kamçı var elinde, seni cezalandırıyor sürekli. Nasıl hoşuna gider değil mi? Hayvan. Özür dilerim. Aynı ne tip ortamlarda büyüdün? Ve dün nerede gezdin sen? Polatlı'da gezdim bütün hep ya. Polatlı'da gezdin. İyi, neyse, güzel bir kraliçe değilmiş yani bundan sonra. Ya olur mu canım öyle şey, saçma sapan şeyler diyor. Şimdi abi, sen bir kraliçe olsan, senin zamanında para bastırılsa hemen astırmaz mısın adamı? Niye beni çirkin çiziyorsun diye. Tamam, demek ki işte çirkin. Bu sahte para mıymış bu? Yo, demek ki gerçekten çirkin ki bunu diyememiş abi kraliçe. Ya öyle kafada ya, büyütmemek lazım şey abi. Şimdi o Kleopatra'yı zamanında Liz Taylor oynadı ya. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor'da o dönemlerin Angelina Jolie'si yani. öyle derece. Yani o derece bir doğru kadındı. Doğru söylüyor falan. O yüzden kafaları öyle kakıldı. Şimdi başka bir kadını oynatsalardı mesela Meryl Streep gibi. Tamam, Meryl Streep oynasa aynısı, vallahi aynısı falan diye böyle duru bir güzellik simgesi. Aynı zamanda da hüzünlü bir o kadar da. Çünkü Antonio'sla tam bir şeyler olmadı. Bence Kleopatra'ya o kadar laf eden adamı böyle kapıyı açsa girse Kleopatra hiç... Hayır diyeceğini zannetmiyorum yani. Bugün bir kraliçe olsun. Zaten isim falan da yok. Üniversiteden bir uzmanım diye açıklama yapmış adam. Tipi mipi de var mı? Yok. Yok. Ha, kendisi ya. Çok yakışıklı sanki. Ya, pis herif. O zaman size Halit Ergenç diyorum. Halit Ergenç. Halit yani Ergenç. Ne alakası var Sinan Kahraman? Ne alakası var? Aktör Halit Ergenç. Evet, Sinan Karahan. Sinan Karahan'ın bir fotoğrafı ortaya çıktı. Ancak gerçekten değil, 150 bin, 500 bin dolar verseniz bu kıyafeti giyer misiniz? Anında gösteriyorum. Abi o korkunç bir şeymiş ya. Ne? Mavi tight. Efendim kendisi zamanında böyle dans falan ediyormuş. 1993 yılında Ajda Pekkan'ın dans grubundayken. Ki benim bildiğim Ajda Pekkan'ın dans grubu o kadar da ünlü değildi. Bir Tolga Han'ın dans grubu ünlüydü. Tolga Han, Tolga Evci. Mavi tight'lar. Mavi tight'lerle bilse iyi gene. Siyah çoraplar. Altta affedersiniz köşeli ayakkabı ve üstünde de bir büstiyer. Onun üstünde de böyle hani gömleği genç kızlar eskiden bağlardı ya göbeği, bağlardı. Göbek üstünden. Öyle bir de makyajla suratıyla sene beraber. Sene kaç dedin Fahir? 90 mı? 93. 93. 93 senesinde ama 93 saçlar tam şey modeli yine. Ha? Normal miydi 93 yılında bu? Bu tür kıyafetler. Biz öyle geziyor muyduk? Kesinlikle hayır. Niye? Ne tip kıyafetler giyiyordunuz? 93 yılında ben üniversitedeydim. Tight giyme diye bir şey kalmamıştı üniversitede. Evet, biz kızlar giyiyordu. Kızlar giyiyordu. Herkes o dönem çok iyi. O tip tight'ı kızlar da giymiyordu. Evet, bu tip tight dedim. Kısa tight'tan bahsediyorsunuz. Hı-hı. Çok güzel. Ama Halit Ergenç de o dönem maşallahı varmış ha. Bacaklar maşallah bacaklar varmış böyle. Dediğin kız gibiymiş değil mi diyorsun? Ya kız gibiymiş demeyeyim de Oktay bir vursa var ya ses getirecek bir bacaklarına adam. Bacaklarına mı bakıyorsun Halit Ergenç'e Fahir? Oğlum bakar mısın? Ya bacaklarının görünen kısmına bakıyorum. Buzdağının görünen yüzü o. Ve görünmeyen kısmını hayal mi ediyorsun? Hayal etmiyorum da yani düşünmekten istemiyorum yani. Buzdağı diye bir şey söylediğine göre herhalde hayal ediyorsun. Kim kendisi mi göstermiş? Bakın bize anlar böyle. Yo diye. Ya bu ortaya çıkmış zaten. Hemen hemen bugün bütün gazetelerde var ya, daha büyük şeyleri istiyorsan çerçevele çeksen onlar için de uygun resimler var elimizde. Oradan 150 bin dolar bulup şey yapmıştır. Denk getirmiş. Taycı satmıştır belki. Ama saçları göreceksin. Aslan ama yelesi. O saçlar. Lapiska Halit diye geçiyor hakikaten dans ne durumundadır. Ne diyecekler abi? Şimdi fotoğrafı basmışlar da. Yani şimdi yarın bir gün soracaklar. Ne diyecekler? Böyle böyle fotoğraflarınız çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Edecek adam. Sonra adama ne alakası var diye savunma yaptığı için hiç kimse kızmasın. Başta kendime söylüyorum bunu. Çünkü yani bir tartışma anında benim hatırladığım ve bildiğim ne alakası var diye yaklaşan bir sanatçımız kendisi. Yani o zaman fotoğraf. Roketleyelim. Nereye? Buyurun başka bir habere. Başka bir haberle devam edelim Oktay Bey. Yeni Zelanda'dan bir haber verelim o zaman. Avukatlık yapan Rob Moody'yi biliyorsunuz. Tabii canım. Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'nın en meşhur avukatlarından. Bekar da değil mi bu? Evet. Bu ne zalim, ne genç kızların canını yaktı bu. Valla. Aşk mahkemesindeyim demiş. Şimdi, aşk mahkemesinde mahkum ettiririm adamı. Genç kızlar demiş. Birer espresso içer miyiz? Yaklaşmış. İçelim içelim. Oo, aşk mahkemesine geçelim demiş. Oradan diye üflemiş kızın arkasından. Kız ne yapıyorsunuz ya falan demiş. Ben avukatım. Cübbeyi örtmüş. Alta diye öpmüş. O ne abi, ne yapıyor? Kızın boynunu öpüyor. Ha, benim ya. Eşim falan bir haftadır İstanbul'da ya. Ben bu tip şeyler falan düşünüyorum artık. Kız oldu da emin misin? Avukatın mı? Rob Moody'nin. Rob yani, Moody kızı. Rob Love altında, gibi. Cübbenin altındaki diğer parterin. Sanığın mı? Hmm. Kızmış. Kız mıymış o? Çünkü şöyle bir haber var benim önümde. Dava bilgilerini içeren belgeleri internette yayınlamak suçundan yargılanmaya başladığı için mahkemeyi protesto etmiş. Rob Moody ve kadın kıyafetleri giyerek mahkeme önünde nöbet tutmaya başlamış. Nöbet tutma mı? Ne bu 12-2 mi? Ne saçma oğlum, nöbet ya. Diye bir şey yok ki İrlanda'da. İrlanda'da Zelanda'da. Zelanda'da. Zelanda'da valla kadın kıyafeti dediğimizde böyle beyaz bir elbise giymiş. İçinde de mavi bir gömlek var. Bir şey mi yoksa böyle uzun mu? Emprime mi? Hayır, uzun. Nöbet tutmak ne demek? Neyin nöbetini tutuyor yani? İşte gelene geçene yoldaş oluyor. Sarkıntılık ediyormuş. Hemen geliyorum ben avukatım diye cübbeyi atıyormuş. Bu arada ismini de değiştirmiş Rob Moody. Aha, Rory'e koymuş. Miss Alice olmuş. İsmim de demiş benim bu. Elinde de çiçekler var. Bir çikolata var bir elinde de. Gelenlere ikram ediyor. Böyle manyak gibi. Bunlar benim nişan çikolatalarım diyor. Bunlar benim. Peçeteleri sarıp sarıp veriyormuş herkese. Ah canım benim. Benim ama kadın mı olmak istiyormuş anlamadım ki. Neyi protesto ediyor abi? İşte protesto etmesi bir bahane mi acaba diye sorular şu anda akıllardı zaten. Bu meraklı mıydı diyorsun? Bu biraz yatkınmış. Meraklısı öyle da şey çokmuş Yeni Zelanda'da. Öyle internet mi internet bahane zaten Robin'in gidişatı belli. İnternete verilmese de bu sefer vay niye internete verilmiyor diye protestosunu gerçekleştirdi. Hadi o zaman teneffüs. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün Memphis sokaklarında bir genç kız akşam 8'den sonra rahat rahat sokaklarda dolaşamıyor. Elvis Presley varken böyle miydi bu ya? Ne kadar rahattı herkes. Çok güzeldi canım. O zaman ama çok aileler. Bozuldu. Aileler çok güzeldi. Memphis'li kalmadı ki Memphis'te. Herkes en güzel kıyafetlerini giyer Memphis. Kravatsız caddesi. Adam göremezdim Memphis merkez caddesinde. Şimdi gece kondudan geçilmiyormuş Memphis. Maalesef. Bir müjdeyle ben haber ver, şey yapmak istiyorum. Devam etmek istiyorum. Hı-hı. Kısa bir haber gerçi ama hepiniz gerçekten çok seveceksiniz. Hı hı. Polat'tan mesajım var. Polat'tan mesajlar geliyor. Ya geliyor değil mi? Gelemez çünkü sessiz modunda. Ayıptır söylemesi. Efendim şimdi biliyorsunuz önümüz yaz. Yaz sezonuyla beraber havalar ısınmaya başlayacak. Zaten küresel ısınma. Çok enteresan yaklaştın ya olaya. Yazla beraber havalar ısınacak. Manşet. Manşet. Küresel ısınma da zaten bir taraftan. Yaz bir yandan, borçlarımız bir yandan. Küresel ısınma bir yandan. Ne olacak? Eninde sonunda öleceğiz değil mi? Tabii ki öleceğiz ama ferah ferah. Çünkü İstanbul Fahir, bak, Büyükşehir Belediyesi. Olumlu haberler vermeye çalışıyoruz ya. Evet senin ondan haberin yok. Sen Polatlı'daydın. Uzak kalmışsındır belki. Pozitif veriyorum ben zaten. Bundan sonra haberler hep pozitif. Haberlerde hiç olumsuz bir şey yok. Hep tamam. Olumlu. Tamam ben zaten polyanlıcılık yapacağım şimdi. Öleceğiz dedin. Nesi polyanlı onu ya? Öleceğiz ama ne kadar güzel öleceğiz. Huzur içerisinde. Öyle hani kötü bir şey değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 adet, daha doğrusu 25 adet düzeltiyor. Ölüm mangası mı hazırlamış? 25 adet klimalı tabut alıyormuş. Bunun da müjdesini vereyim. Artık herkes bayağı bir rahatlayacak. Nasıl abi küresel ısınma bir yandan dedin klimalı tabut. Şimdi klima dediğin şey tabutlara da mı girdi yani? Ya eskiden buza yatırıyorlardı biliyorsun. O yüzden şimdi klimalı hale getirdiler. Böyle bir uygulama başlayacak. Eğer rağbet görürse... 25 şanslı kişi mi olacak? Senin anlattığından çıkarıyorum bu şanslı sıfatını. Yoksa 25 adet. 25 dönüşümlü kullanılacak mı? 25 dönüm. Dönüşümlü kullanılacak Oktay. Ne dönüşüm? Kaç defa dönüştürebilirsin tabutu ya? Hayır dönüşüm... Bir vampir olsan hadi bugün ben yatayım tabutta sen mahzende yat falan yaparsın da. Hayır dönüşüm dedim şu ya. Yani o tabut bir kere kullanıldıktan sonra... Nanay kentte mi? Yok. Sen Nanay kente gidiyorsun. O sabit kalıyor abi. O sabit mi? O sabit canım. Bugün mesela seni kullandık, götürdük. Kazanın böylesi. Kazanın böylesi derken bir başka değerli söz üstadımızı daha kaybettiğimiz zaman bakıyoruz onu da yine aynı nezihlikte o klimalı tabutlarla götürme imkanına sahip olacağız. 25 adet eğer rağbet görürse. Kime faydası varmış klimalı tabutun? Sence dur bir düşünelim kime faydası olabilir? Kime faydası? Ben hakikaten ciddi taşıyanlara soruyorum. Çünkü aşağıya fanları varmış. Oraya veriyormuş. O sıcak havada taşırken terliyor yani. Terliyor ya. Ama orada da sırtları tutuluyor. Herkes ertesi gün böyle. Ben sabah sabah tabut hakkında konuşmayı red ediyorum. Üç kere reddettiğine göre tamam abi. Üç red çünkü otomatikman bir penaltı sayılır. Doğru. Çin'e gidelim o zaman. Çin'de ama gidelim. 10 yaşındaki bir çocuğun hikayesi. Ne yapmış Çinli? Çocuk lanet olsun ödevlere demiş ve evden kaçmış. Eyvah eyvah. Ödevlerden sıkılan 10 yaşındaki bir çocuk trene binmiş ve evinden 2000 kilometre uzaklıktayken enselenmiş. Ya ben çocukken hep evden kaçmayı hayal ederdim ama sonra Uğur Dündar televizyonda o bitik çocukları gösterecek şeyde. Felicita Mehmet. Felicita Mehmet yüzünden. Ya biz de çok korkmuştuk. Ben Ertürk Yöndem aslında biraz... şey yapmıştı. Korkutmuştu. Biraz daha beni korkutmuştu zaten. Yani ilkokul sonrası falan denk geliyordu. Hmm. O işte böyle şey konuşurdu ya bir ağır ağır. Ve işte bu durumdaki çocuklarımız, gençlerimiz diye oraya döndüğümüz anda ben tamam dedim abi. Vazgeçiyorum. Okuluma devam edeceğim. Okuyacağım, büyük adam olacağım. Ne ve zaman okudum. Ne zaman çizgi romanları falan toplayıp kendime göre kaçış çantamı hazırlasam böyle içimden biz şu müzik yükselirdi. Tındırındırın. Dındırındırın. Ondan sonra gene olduğum yerde kalırdım. Kaçış yani. Çantan diye bir şey mi vardı senin ya? Tabii canım. Deprem çantası var ya günümüzde. Şimdi o dönemde de bizim kaçış çantası vardı. Şimdi o kadar çok olmuyor. Süper şeyler vardı benim kaçış çantamda. Bir. Olta. İki. İp. Çakı. Çakı mı? Sanki dağlara kaçıyormuşum. Nereye kaçıyorsan gibi. Artık. Olsun, sokaklar biliyorsun senin sıcak yuvan gibi güvenli değildi. Sen benim orada çakıyla kendine bu bir tuzakları hazırlayacaktın. 10 yaşında en özendiğim şey bir insanın muhakkak olması, sahip olması gereken şey diye düşündüm. Rambo bıçağıydı. Benim 10 yaşında iki özendiğim şey vardı. Birincisi... İkincisi de... Ya şimdi özendiriyormuş gibi olmayalım da... Şimdi artık o kadar da havalı bir şey değil, değil mi ya? Evden kaçmak. Tabii canım. Affedersin biraz da... Yavan bir hareket yani. Yavan canım. Gereksiz ne kaçıyor, nereye kaçıyorsun? Babam anlatırdı, amcam çok kaçarmış evden. Sizin aile de genetik galiba o. Öyle bilmiyorum yani. Çünkü o babadan oğula geçer. Baba işte tarafından sana babadan geçmemiş de amcadan geçmiş. Amcanın oğlu var mı? Amcamın oğlu yok. Ya bak gördün mü? O yüzden otomatikman bütün erkek genlere ben de toplandım. Ailenin hakikaten neredeyse tek erkek şeysi sensin. Evet. Neredeyse derken başka var mı ben bilmiyorum. Yok. Yok değil mi? Helal olsun. Tam bir genetik mucize. Çocuk sırf tersine. Çocuk, çocuk dediğimizde Zuziki Kang. Niye gülüyorsunuz abi? Çocuğa Zuzu. Öyle isim koyulur mu ya Zuzu diye? Yani, Zuzucum diye seviyormuş annesi. Zuziki Kang. Bir haftada iki kitap bitirmem, 100 kelime 100 kez yazmam gerekiyordu. Dayanamadım ve trene binip evden kaçtım. Arkadaşlar okulda dalga geçiyordur, ondandır, yalan söylemiş. Mesela sizin kaçan arkadaşınız oldu mu hiç? Amca bir üst devre değil de devreniz yani. Yok, kaçamadık. Bizim işte bütün kuşak Ertürk yönden yüzünden evde sabitlendi. Benim kaçan arkadaşım oldu bir tane ya. Kaşar arkadaşın. Evden kaçmıştı çocuk. Ha. İki hafta. Ve? İki sene okul tatili. Ve Bornova'da bulundu yani çocuk. İki haftada Karşıyaka'da Bornova'ya gitmiş. Oğlum yoksa... Nerede yaşıyormuş peki? İşte Karşıyaka'daydık. Bornova'da bulundu. Bornova'da bulundu ne demek bilmiyorum ama parkta orada mı bulundu takılıyormuş. Yani? Ha, oralarda işte takılıyor. İnsan bir gider bir en azından bir il değiştirir ya. Hakikaten ha. Hiç. Gerçi nereye? Sizin bu İzmir'de bir adet mi ya? Evden kaçma. Tabii canım. Bizim kadar çok popüler. Benim, çok popüler. Benim zamanımda çok popüler bir şeydi evet ya. Her çocukların aklına gelirdi yani. Biz yani... bir kaçış noktamız vardı Ankara'da. Bir tek kale, Samanpazarı. Hep o bölgelerdeydik biz. Çünkü biz böyle çeteler olarak böyle belli gruplar belli bölgeleri almıştı. Bizim bölgemiz de kale bölgesiydi. Ne yapıyordunuz orada? Mantı mı açıyordunuz? Yemeliler bazı vitrinde. Tabii canım o turist, ilk turistler o dönem. Kaçma eylemi zaten çeteli olmaz ki abi. Ama sonuçta evden kaçıyorsun yani. Komşuya kaçsan da evden kaçmış olursun. Ha, mesafe önemli değil mi diyorsun? Tabii canım orada maksat anne baba şeyinden kurtulmak otoritesinden. Öyle şey olacak. Benim evde, bizim evde bir gömme dolap vardı. Bizim evde aslında pek çok gömme dolap vardı da bir tanesini ben kendime mesken edinmiştim. Mesken derken içine girip saklanıyor muydun? İçine giriyordun ama bulmaları... Dergilerin var mıydı o dolapta Fahir? Dergiler, her taraf böyle bir duvarı zaten dergi. Haftalarca kalabiliyordu Fahir, orada bir sığınak gibiydi. Yemin ediyorum benim orada çok günler geçirmişliğim var. Totalde çocukluğumun yarısı o dolapta orada geçti. Orada birçok şey keşfettin değil mi? Birçok şey derken hayata dair pek çok şey, evet. Bugün bu noktadaysam hayata o günlerimin dair. Sayesinde diyorum kendine ben. Dair asla şey... inkar etmedim. O dolapta keşfedildi. Evet, sen yani bir kere bulduktan sonra herhalde anlıyorlardır yani senin o dolapta olduğunu. Hiç bulunmadım. Ve o evin yıkılmasıyla beraber dolapta bu sırda benle beraber şu dakikaya kadar zaten kimse öğrenmemişti. Sizle beraber herkes şu anda öğrendi. Bizi böyle kendine yakın gördüğün için çok teşekkür ederim. Rica sana. Ederim. Siz benim en yakınlarımsınız. E ne olmuş Zuziko ya? Zuziko değil ya. Zuziki kanka. Zuziko işte 2000 kilometre uzaklaşabilmiş ancak trenle. Onu da demiş. Oğlum, kedi bile 15-20 bin kilometre gitti geldi Avustralya'ya. 2000 bir kilometre kedi kadar olamamış. 2000 kilometre dediğim ben sana söyleyeyim. İstanbul Ağrı git gel. İstanbul Van git gel 2000 kilometre. Git gel olunca işte uzaklaşmamış oluyorsun. Tamam, İstanbul'dan Van'a git, Van'da kal. Tamam. Orada takıl bir süre. İşte o kadar. Tek vasıtayla gittim zaten buraya demiş. Tek vasıtayla. Çin Belediyesi öylesin. Tek biletle. Öyle 2000 kilometre gidebiliyorsun. Çin Seddi'nden bir başından bir ucuna tek otobüs çalışıyormuş. Ondan sonra annesi kucaklamış Zuziko'yu. Yavrum demiş, vasıta kelimesini nereden öğrendin sen demiş. Ondan sonra barışmışlar. Ödev verilmeyecekmiş bundan sonra. Çok güzel olmuş. Her şey tatlıya bağlanmış. Çok güzel olmuş. O zaman size şöyle bir haberle müjdemi vereyim. Dünya aşk tazeledi dün 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Hintlilerse dayak yediler. Niye, körü susundan mı? Vallahi Sevgililer Günü bir sürü organizasyona vesile oldu. Vesile. Kimi sevgilisine çikolata banyosu yaptırırken, ki çikolatanın banyo yapılabilecek kıvama gelmesi için sıcak olması gerekiyor ki sıcak çikolata da hakikaten yakıcı. Yakar, bir doğru. De tatlı tatlı. Kimi uzay patatesi ikram etti. Birbirine. Uzay patatesi en güzel şeymiş. Şey, o da Çin'de zaten. Sevgililer menüsüne pembe orkide ağacında ve bir uzay aracında mutasyona uğratılarak elde edilen tohumlardan. Hangi uzay aracının ne zaman mutasyona uğratılmış? Bir de uzaya giden her şey mutasyona mı uğruyor? Nasıl kazıklıyorlar milleti ya? Ya işte onun içini almışlar abi, bir tane mekik gibi bir şeyi. Mekik de değil, ben sana söyleyeyim. Uydu var ya, düşmüş orada bulmuşlar şeyler, çiftçiler. Evet. La bu ne olur falan diye. Bizde de bazen hani böyle mesela leğenlerin içine. Leğen mi? Hayır, leğen mi dedin? Leğen demeyeyim, peki düzeltiyorum. Ütü var ya, eski kömürlü ütüler. Evet. Hani onun içine, onu saksı haline getiren pek çok insan vardı zamanında. Tamam. Aynı sistem. Ulan bu mekiğin içinde çok güzel şey yetişir diye. Uydu zaten, çok da büyük bir şey değil. Oraya ekmişler patates matates. Sen oradan mutasyona uğra. Sen oradan bir mutasyona uğra. Bir patates çıksın. Onlar Ege işte böyle güzel. Diyorsun ama yadırgıyorsun, nerede nasıl kazıklıyorlar falan diye. Bugün hakikaten getirseler sana uzay patatesi diye, alırsın sen de. Uzay patatesi olmasa bile evimde dursun güzel ya. Uzay patatesi. Yok canım, ben geçen gün gördüm, bu taze patates aldı, güzel. Ben yaş patates seviyorum. Yaş. Uzay patatesine öyle yaş bakarım. Yaş patates deme şuna be. Taze patates de. Yaş patates ne? Taze yaş patates ne demek ya? Taze patates var mı? Ya taze patatesler böyle hani kabukları kalınlaşıp etçür püçür böyle koyu hale geldiği zaman o patates oluyor işte. O patates oluyor, bildiğin patates oluyor. Ama o sapsarı incecik kabuklarıyla seni albenisiyle davetkar bir şekilde o raflarda bekleyen patates yaş patates oluyor. Tamam, ben de yaş patates diyorum zaten. Yani işte son cümle neyse, dün en popüler aktivitelerden bir tanesi de sevgililer birbirlerine HIV testi almışlar, onları vermişler. Al hayatım sana HIV testi alıp en güzel hediye falan filan diye. Bu da güzeldi ama Hindistan'da olaylar, yakaladıkları sevgilileri bazı Hintliler hortumlarla ayırmışlar. Böyle el ele tutuşuyorlar, şak diye biri arkadan geliyor, blok diye indiriyor. Hortumu. Hortumu. Vay be. Kalın gider hortumları, şeffaf, güzel. Ve içinde bir gül var o hortumu. Çünkü en... Bence orada sevgiyi sınıyorlar onlar. Tabii ki. Hemen bir hortum darbesiyle ayrılacak mılar mı, yoksa hortumlara direnerek... Mücadelelerini sürdürüp aşklarına sahip çıkacaklar. Bence çok güzel. Ben zaten Hint hükümetini buradan tebrik ediyorum ve bugün elçiliğe gidiyorum. Hindistan elçiliğine. Ne diyeceksin? Ellerimde çiçekler ve hortumlarla geleceğim ve tebrik edeceğim ve alnından öpeceğim. Büyük sevgiyi elçinin. Bütün dünyaya gösterdiniz. En güzel şekilde. Sahte aşkı da gösterdiniz ibret olsun diye. Çok güzel, çok güzel. Ben falan. De orada nöbet tutayım ya, madem öyle beyaz bir kadın elbiseyle. Kılıyla, kadın kılığıyla. Hazır. Japonya'dan bir haber verelim kısa. Ver Japon'un haberini. Kısa mı? Japonya'da bir su parkında yaşayan ve kuyruğunu kaybeden Yunus Yunus vardı biliyorsunuz. Daha önce hiç konuşmamış olmamıza rağmen bildiğinizi düşünmek istiyorum. Biz evet. Hangi hayvanat bahçesinde bunu, çünkü bize geliyor. Nerede adı, ne adı var? Ne? Adı ne? Adı bizde saklı. Fuji. Fuji adlı Yunus'a kuyruğunu maalesef kaybettiği için kauçuktan protek kuyruk yapılmış. Protek. Kauçuk dediğin lateks mi? Lateks gibicesine bir şey. Bir de Yunus dediğin... Yüzüyor. Gri. Tahmin edebileceğiniz gibi. Hı hı. Bir yandan. Kırmızı bir kuyruk mu koymuşlar? Mavi siyah bir kuyruk. Yani o kuyruğun o hayvana ait olmadığı çok belli. Bir yandan da. Yavan bir görüntü yani. Sen ne renk kullanmayı tercih ediyordun nokta? Mesela gri olsaydı abi. Eflatun olabilir. Mavi siyah. Bence hayvan böyle bir şey sıkılmıştır. Bence onun hayatına bir renk katmak. Cıvıl cıvıl değiştirir, ya. Değiştirir. Mevsime göre pozitif değiştirir. Pozitif ya. Pozitif ya. Bir insanda bir güzel duygu uyandıracak. Turuncu mu? Bir turuncular, pembeler, o vişne renkleri. Fuşyalar. Fuşyalar. Hmm, yavru ağzı. O tabii, yavruların ağzı. Ne olmuş hayvan? Hayvan manyak gibi bir şey olmuş. Bunalıma girmiş. Bunalıma girmiş. Girmez mi ya? Tabii girmez. Size kuyruk taksalar mesela. Siz de rahatsız olursunuz herhal, değil mi? Değil mi? Rahatsız olursunuz. Değil mi? Joston'la devam ediyoruz. Kim bu? Kendi Bağlet Radyonuz'da. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, Et giren yere dert girmez. Altın satır aile. Altın satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Günaydın Demircan abi. Günaydın. Neredesin sen kaç gündür? Sen neredesin kaç gündür? Doğru. Ben neredeyim? Başıma gelenler valla bir de anlatmayacağım. Demircan abi kulağımıza geldi bazı şeyler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Aga, nereden bildin? Ya evet maalesef böyle bir durum var ama olsun yani. Bence sizin erkekliğinize bir şey gelmiş olmaz. O zaten gönülde olan bir şey. Abi canım benimle ne alakası var olayın zaten. 3 gündür ben seni aramaya çalışıyorum. Ama bu ne deniyordu ya? Bugün, telefon mu? Bugünün daha uzununa ne deniyordu? Hafta. Bu hafta bir türlü arayamadım. Ne hatlar de... kilitlenmiş Demircan abi. Yok. İlk başta Çiçek ablan hep kulakçıklar almış gitmiş. Rahat rahat konuşamaz oldum. Ha hep bizi dinliyor diye mi? Bizi dinliyor. Başka şey konuşurduk illa Çiçek abla hakkında mı konuşacağız Demircan abi? Çiçek abla hakkında konuşmayacağız da her şey benim yüzümden olmuş. Öyle diyor. Dün bütün kongreyi ettik. Neyi konuştunuz yani? Şevkül Yergün'ü tamam biz ne yastık alıyoruz birbirimize ne ayı alıyoruz. Ama en azından bir öpüyoruz koklaşıyorduk eskiden. Evet. Şimdi bir şey olurdu. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadı mı yani? Hiçbir şey olmadı bir şeyler oldu. Sonra ben dün akşamdan beri düşünüyorum. Çiçek abla sizi aldatıyor mu Demircan abi acaba? Neden diyorsun? Başka birisiyle yani daha güzel daha yetenekli. Daha başarılı, daha zengin. Nereden alakası var ya? Size soğuk davranmaya başladı diye son zamanlarda. Soğuk değil, yani soğukluk değil de o. Hayır şimdi siz Çiçek ablanın karşısında hep eziksiniz ya. Tamam. O da böyle belki daha güçlü, karakterli bir adam bulmak istemiştir. Haklı olarak. Ama onu ben en başta söyledim. Nasıl böyle bir şey en başta nasıl söylediniz? Yani en başta ben dedim. Yani benimle evlenirken de o çevirmendi. Benim bir işim yoktu. Ben de ona çok güzel şut çakıyorum. Abanıyorum dedim. Pişmurum vururum dedim. Evet. O da gol gol öldük karşılıklı. Ondan sonra baktık. Birbirimizin şaka anlayışları birbirine benziyor. Niye bazı bunu noktalarda. Evlilikle taşlandırmayalım dedim. Bunu öyle dedim. Ondan sonra ailemizce icra girdi. Ondan sonra bizim yaptığımız karar oldu. Ondan sonra böyle gidip kalıyoruz. Sende ne değişti? Değişen tek bir şey var abi. Nedir Demircan abi? Benim çıkıp bunları burada her şey açık dillilikle söylemem. Ha yani her şey benim suçum gene. Nereden? Sizi yayına çıkaran ben olduğuma göre yuvanızı ben mi dağıttım yani? Beni mi suçlu görüyorsunuz? Hayır ağacım burada suçlu olan tek bir şey var. Sen değilsin tabii ki. Sen neden olasın? Biz buraya çıkıyoruz da boşuna mı çıkıyoruz? İnsanlar spor vücut olsun. Spor konusunda bilgilensin. Ama bir yönden de Tılsım ailesinin karnı da biraz et görsün diye çıkıyoruz. Doğru. Dün işte 3 gündür yaşadığımız olay bu. İşte ben anlattığım için herkesin gözü oluyormuş bizde. Nazar mı yani? Nazar değdi bize. Ankara gücümüze nazar değdi. Karaya nazar değdi. Ya üst üste geliyor galiba her şey anladığım kadarıyla. Karaya da nazar değdi. Karaya ne nazar değecek? Maymuna nazar değer mi Demircan abi ya? Kara ne? Ha kara pardon. Benim evladıma. Tamam doğru. Yani çok farklı yönleri var Karayla Ziran'ın. Bazı ortak noktaları olsa da farklı yönleri var. Ama hastalandı Kara. Ama öyle bildiğin hastalık değil. Nasıl bir rahatsızlık? Konuşamıyor. Efendim? Konuşamıyor kendisi. Demircan abi o sizden geçmiştir o. Nereden? Sizin de böyle konuştuğunuz anlaşılmıyor ya. O başka bir hastalık da. Yani o normal. Mesela sen gözlerin ne renk? Yeşil. Yeşil mesela. İşte mesela ben de konuşamam anlaşılmıyor. Bazen. Sinirlendiğim zamanlar. Yani anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ha işte ben bunu diyorum hastalık olarak zaten. Anlaşılmıyor ne dediğiniz. Yani kelimeler tek tek anlaşılıyor da. Ha hepsi birlikte olduğu zaman mı anlaşılmıyor? Yani. Ne oluyor ya? Yok bir şey. Cümle olarak bir şey ifade etmiyor. Hayır ağacım o zaman senin gözlerinin yeşil olması senin için nasıl bir hastalık kızı? Sence? Benim gözlerim yeşil diye insanlar bana hasta Demircan abi. Tamam işte ben de hastalık oluyorum o zaman otomatikman. Siz hastalığın kendisisiniz yani. Öyle mi oluyor? Yani bence benim konuştuklarım değil de benim biraz düşüncelerimde bazı kopukluklar olabilir. Evet Deniz, öyle bir şeyler, yani büyük şeyler var, açıklar var, fay hatları var. Nerede? Beyinde. Şimdi kara maalesef konuşamıyor. Tamam, geçmiş olsun, ne bileyim, sanki konuşuyordu diye hırlamıyor muydu o? İşte artık onu da yapamıyor. Hırlamıyor çocuk. Çocuk hırlamaması. 2,5-3 yaşında çocuğun hırlaması, uluması lazım Demircan abi. Ama taş gibi resimler çiziyor. Resim mi? Resim çiziyor. Ben de, biz de 3 gündür çiçek ablanlar bunları konuşuyoruz. Şimdi duymadığı için rahat rahat konuşabiliyorum. Yani acaba ne yapsak? Biraz futboldan uzaklaştırsak mı çocuğu? Nazar mı değdi? Çünkü o da benim gibi pis burun vuruyor. Ege. Yani çok sert abanıyor maşallah. Şıpşak çakıyor fotoğrafları. Demircan abi, öyle bir film vardı. Nedir? Eşek vardı bir tane, şut çekiyordu falan. Şimdi onların ayakları değişik ya. İnsan ayağı gibi değil ya, karanın da ayağı. Biraz, toynaklı ya. Biraz farklı gibi. O yüzden çok kuvvetli. Şimdi o ya, bu yaşlarda normalmiş öyle. Normal miymiş? Aha, bazen ama konuşmazmış. Galiba birazcık sıkıldı da ondan nazardaydı. Yani öyle düşünüyoruz. Çünkü yaptığı resimleri bir görsen abisi. Abisi demeye bir işaretmiştir. Efendim? Anladın mı? Yani bir resim yapmış gelmiş derste. Evet. Bir karın bir şey çizmiş. Ne çizmiş? Ona dayısının, büyük dayımız vardı ya bizim, Çiçek ablanın büyük dayısı. Tamam. Onlar geldiydi Adana'dan hani. Tamam, biliyoruz. Anne, hatırladın mı kim olduğunu? Hatırladık, evet. Böyle iri yarı falan bir adam, beyaz cana. Tamam. O adam pastel boya getirmişti. Evet. Ben de ilk defa o zaman gördüydüm. Onlarla bir resim yapmış. Valla Allah seni inandırsın, bir garip bir şey çizmiş. Ne çizmişti onu söylüyorum. Sen bana pasteli anlatıyorsun, dayıyı anlatıyorsun. Ne çizmiş? Resmi söyle bana. Nereye ne çizmiş? Kağıda. Ha, karanın çizdiği ne? Ha, evet. Yani böyle bir sürü insan çizmiş. Kafa olarak yani. Tamam. Siyasiye. Ama ilk baktığın zaman top gibi görünüyor. Evet. Ama sonra anlıyorsun ki siyasiye kafalar. Tamam. Bir de her taraf karanlık. Tıpkı ismi gibi. Kara yani. Evet. Simsiyah. Siyah pastel bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Diğer renkler olduğu gibi duruyor. Siyahı şu kadarcık bir şey kalmış. Şuncacık bir şey kalmış. Anladın mı? Anladım. Şimdi biz de bunu 2 gündür, 3 gündür buna bakıyoruz. Yorumlamaya çalışıyorsunuz. Çiçek ablanla. Ben dedim ki bu çocuk top oynamak istiyor dedim. Gece maçı yapmak istiyor dedim. Çiçek ablan da manyak konuşmadı, hep cevabı yapıştırdı. Bu çocuk filme gitmek istiyor dedi. Sinemaya gitmek istiyor. Hayır, filme gitmek istiyor dedi. Sinemaya yani. Hayır kakacığım, yani film, yani mesela televizyon olur ya. Evet. Televizyonda film olur. Ama mesela bazı yerler var, parayla kırıyorsun oraya, normal televizyon gibi değil, parayla kırıyor, etraf karanlık oluyor, orada birçok kafayla beraber film izliyorsun. Sinema işte o. Ha, işte, o da dedi ki ben de çok önceden gitmiştim. Babamla beraber gitmiştim. Bir kere beni o zaman da merak etmedim. Tırların gazabını biliyor musun sen? Biliyorum Demircan abi. Tırların gazabına gitmiştim ben. İlk film olarak. Ondan sonra da gitmedim. E dedim o zaman çıkar, götürelim şu çocuğu dedim. Evet. Filme gireceğiz bu hafta. Ama tam bugün çıkarken buna karar verdik. Şu anda benim kafamda o minyerce soru işareti var. Kaç? Ne? Kaç tane soru işareti? On binlerce soru işareti. On binlerce. Ha. Yani hangi filme gireceğiz? Ne yapılması? Kara koyuyor. Nasıl yapıyor? Çünkü ben hatırlamıyorum. Çakırdak yeniyor mu? İki yerde. Mesela çakırdak öldürecek. Ekmek mi? Yere mi oturacağız? Sandalye var mı? Hala? Onları ben size anlatırım uzun uzun ama Demircan abi, bu çocuğun konuşmaması. Ha. Acaba evdeki huzursuzluktan mı kaynaklanıyor? Çünkü Çiçek ablayla kavga ediyor musunuz? O evdeki negatif enerji çocukta toplanıyor. Boynuzlarından bütün vücuduna yayılıyor sonra. Ama bizim kavgamızdan birazcık şey gibi oluyor. O da gülüyor. Biz kavga ettik sıra. Ha tabii, o kötülükten beslendiysen aslında onun için iyi. Ha birazcık neşelendi gibi. Biz bazen ipleri elimize alıp mahsustan kavga ediyoruz. Hoşuna gidiyor değil mi? Hoşuna şeytanın çocuğu tabii. Çünkü o. Şimdi onu sen değil de yani bu çocuk insan içine girmek istiyor anladığımız kadarıyla. Evet. Ama bir taraftan da insan içine çıkmaması lazım yaratık olduğu için. Ha, İşte onu bir şekilde yapacağız da. Sinema iyi işte, kimse de görmez, karanlık. Ne? Sinemada karanlıkta kimse görmez onu. Filme mi diyorsun? Filme, ha filme gidin siz. Hangi filme gideceğiz? Kaç para vereceğiz? Sizin filminiz belli Demircan abi, çok güzel film var. Tam sizin zeka seviyenize göre. Ne filmi? Emret Komutanım Şahmat. Adam. Gül Allah gül, delirirsiniz. Komik bir film mi? Hem de nasıl komik. Şimdi benim için komik. Hamdi Alkan falan var. O kimdi? Rating Hamdi. Bakın bir şey söyleyeceğim. Benim gülmem önemli değil. Ben babayım. Yeter ki benim evladım gülsün, evladım konuşsun arkadaş. O şeytani kahkahalarını atacak filmde Demirci abi. Hiç merak etmeyin. Zire'yi de götürün, o da sever. Tabii canım, Zire de gidecek zaten de. Vallahi mı diyorsun, güzel mi o? Delirirsiniz ya. Onu bir daha bana söyler misin? Ha ya da şöyle yapalım. Çiçek abim akşam gelsin de ben yine radyodan arayayım seni. Seninle bir konuşturalım. Siz ona Emret Komutanım Şahmat deyin, o... Zaten hatırlar filmi, hemen bilir. Askerlik filmi falan sakıtmayalım oğlum. Hayır, komik komik bu, komedi filmi. Komik filmi mi? Hı. Delireceksiniz gülmekten. Giderken minder minder alacağız mı? Minder götürün. Minder finder götürün. Battaniye falan götürün. Battaniye alalım. Bir de foşet. Foşet mi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Abicim niye geliyorsunuz gene ya? Ya flash bir gelişme var. Bunları verelim istersen. Fahir'le beraber. Erotik şarkı falan diye bunu dinlemeye çalışıyordum ben ya. Siz biliyorsunuz hani bürgede yok ya bir haftadır. O yüzden böyle. Bu şarkı güzel ama bende de güzel şarkılar var ben. Erotik. Erotik güzel şarkı. Göndereyim sana ya. Senin şarkı dediğin nasıl bir şeydi Fahir, anlatsana güzel biraz. Parçalar ya. Şimdi bir tane kız söylüyor. Ha. Ondan sonra iki kız daha geliyor. Tamam, onlar da söylemeye başlıyor. Yani şey gibi dediğin mi? Şey değil mi ya? Çıtır kızlar her yere. Yo, o değil canım. O da var istiyorsan. Sonra 10-15 şey gibi mi? Temel İçgüdü filmindeki. Yok, 10-15 tane kız geliyor. He. Koro halinde. Hiç alakası yok canım. İnanılmaz. Abi. Bir tane de zenci gırtlağına sahip olan bir abi var. O söylüyor. Ama bir şarkı var ya, böyle şarkı dinleyememişsindir. Çok uğraşmışsındır ama dinleyememişsindir. Siz niye geldiniz stüdyoya? Haber falan mı? Flash haber var. Oktay'da flash haberler var. Parçalar varmış, onları... Yeni çıkmış. İki parça var. Onları vermek istiyorum, izin verirseniz. Ver Oktay'cığım, ver. Parçaları ver. Veriyorum. Bugün Perihan Maden çok enteresan bir yazı yazmış. Ya köşe yazarı mı okuyacaksınız? Haber verse verin ya. Yoksa şarkı bitiyor. Tamam. Şimdi Perihan Maden'in yazısından başka bir habere geçeceğiz. Öyle konuştuk değil mi Fahir? Evet. Yani evet. Oradan bir Perihan Maden'in radikalde başladı. Yeni başladı ya yeniden. Hı hı. Şimdi o biraz olay oldu. Oradan bir cümle alacağız. O cümleyle beraber Fahir'in seçtiği bir başka habere pas atarak... oradan böyle değişik tamamen programın sonuna kadar böyle gidecek. Şimdi yani bugün, ufak paslaşmalarla. Ufak pas, öyle bir şey düşündük. Yani karşılıklı bir şey yani. Anlatabildim. Anlamadım ben hiç. Hadi yapın. Şimdi şöyle Perihan Maden biliyorsun tekrar radikal ile başladı. Evet. Bugünkü yazısı çok gerçekten içe dokunur bir yazı. İklimler artı iklimatör genel abiler diye bir başlık var ve tamamen bir yazıdan oluşuyor. Yani hiç resim falan yok. Bir tek Perihan Maden'in fotoğrafı var. O da küçük zaten. O da küçük. Şimdi iklimler dedim ya. Oradan Fahir'in bir şeyi var. Oradan. Haberi var. Oradan bağlıyoruz. Ha, kelimelerden çok zevkli. Bana da pas atın o zaman. Tamam. Tamam. İklimler Fahir, mesela sen o demin konuştuğumuz yerde bir kere daha bana pas at, ben oradan Ege'ye pas atayım. Tamam. İklimler. Duvar pası gibi mi kullandın Fahir'i? Ver kaç gibi yani. Duvar pası diye geçer. Doğru adam, futbol artık hakim bir adam. İklimler. Dört tane iklim vardır. Temel iklimler. Temel iklimler vardır. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olarak nitelendirilebilir. Mevsim desek onlara Fahir. Bunlar mevsim diye de adlandırılır yöresel olarak. Ondan sonra... Fahir biraz bozkır falan. Bozkır. Anadolu'nun bozkırları. Tundra, step. Tundralar, stepler, bunlar hep bölgeseldir. Ama mesela Çukurova tam bir pamuk tarlasıdır. Çukurambar Fahir, Çukurambar'daki ev fiyatlarına bağla oradan at pası. Çukurambar'daki ev fiyatları da oho 800 milyara bile ev var ya. Çukurambar'da. Ne bu, Londra mı? Londra mı? Hoppa! Londra'dan bir haber geliyor diyoruz. Londra. Yeah! Hoppa! İyi ki doğdun Ege! İyi ki doğdun Ege! 35 yaşında adamlar. Ege doğdun. Oha! Üfle var. Bakalım. Hem de etli kıymalı etli. Gördüğüm kadarıyla. Etli kıymalı dediğimiz. Ya, bu kadar insan senin için toplandı işte. Çok görüyorsun teşekkür değil mi? Ediyorum gerçekten. Ben de zaten laf çevirmeye başladığınızda acaba ne geliyor diye merak etmiştim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bu özel günde patatesli börekle karşıma çıksaydınız bitirmiş olurdu. Sırf o yüzden Funda'yı izne gönderdik. Sen ne diyorsun ya? Funda bu hafta izinli biliyorsun. Funda olsaydı patatesli yiyecektik değil mi? Ucuz diye onlardan alıyor. Hakikaten ya, ucuzcu Funda. Sırf senin doğum günün diye. E o zaman isterseniz çaylar dolduysa. Çaylar nasıl var ya, iki demlik. Programımızda zaten uzun süredir dinleyemediğimiz bir şarkı da var. Tamam. İsterseniz o şarkıyı dinleyelim. Bir taraftan da böreğimizi yiyelim de. Çok güzel. Hadi. Hadi buyurun efendim size şu tinatörü. Bir mesaj alsaydık senden ya. Yeni doğum günü mesajı. Doğum günü mesajı var. Bütün ama dinleyenlere. Yeni yaşamın tüm dünyaya, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Barış. Barış, mutluluk ve huzur getirmesini. Sevgi getirmesini diliyorum yeni yaşamın. Böyle kenetlenmek. Ya böyle kenetlenmek istiyorum. Günaydın. Günaydın, günaydın. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Börekleri bitirmedik, daha devam edeceğiz yemeğe. Ama biraz daha konuşursak kalmayacak abi. Tamam, biraz daha dedin, ilk cümlende bunu söylemiş olmam fayda. Radyonun en açları sabahları gelenler biliyorsunuz, o yüzden lafı fazla uzatmayın. Bu arada gerçekten aldığınız köpeği çok sevdim. Husky. Ya. Nereden biliyordunuz Husky istediğimi? Ya, ya onu uzun süredir düşünüyorduk Fahir'le ve. Hamster mı alalım, Husky mi alalım? Husky, hamster. Husky dedik ya. Husky alalım dedik ya. Onun adını Cano koyacağım. Cano mu? Cano. Güzel senin. Abi o artık senin ne istersen. Aşıları falan var mıymış? Aşıları mı? Aşıları tam. Yani işte bir kaçıncı yaştaydı şey? Bir yaş aşısı. Gençlik aşısı derler ona. Gençlik aşısı bir yaşında mı? Hı-hı, gençlik aşısı. İşte bir üç ay sonra onu yaptırman lazım. Bu hafta sonunda da birinizle kalması lazım, gidiyorum çünkü. Ama ondan sonra bir daha hiç ayrılmayacağım Cano'dan. Bak Cano'yu Otto'ya getirmek falan yok, tamam mı? Onu baştan tabii söyleyeyim. Canım. Kalite köpek yani. Husky. Husky. Husky. Bebeğe bir şey yapmasın ha? Bebeğe bir şey yapmasın. Bence gül gibi geçinirler. Eğitimli zaten. Eğitimli. İyi tabii canım. Eğitimli. Daha önce yani bebek bakıcılığı yapmış yani. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.